यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है, लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है, लहरों की तरह यादें। किस्मत में है घोर अंधेरे, रातें सुलगती धुंधले सवेरे, किस्मत में है घोर अंधेरे, रातें सुलगती धुंधले सवेरे, लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, आती है, लहरों की तरह यादें। तकते तकते सुनी राहें पथरा गई है, अब तो निगाहें, तकते तकते सुनी राहें पथरा गई है, अब तो निगाहें लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है, लहरों की तरह यादें। बरसों से दिल पे बोझ उठाए ढूंढ रहा हूँ प्यार के साए, बरसों से दिल पे बोझ उठाए ढूंढ रहा हूँ प्यार के साए, लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, उठाती है, लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है, लहरों की तरह यादें।